देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं हलवा छोटी छोटी कंजकाएं लीला करे अपार में छोटी छोटी।